السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے غیبت زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے اب حدیث سنیے حضرت ابو سعد اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ برا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا یہ حدیث بیہقی میں ہے تھوڑے سے تشریح سن لیجئے غیبت کرنا حرام ہے تین گناہوں سے اگر آدمی بچ جائے تو سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاوے گا یہ علماء نے لکھا ہے نمبر ایک غیبت نمبر دو بدگمانی نمبر تین حسد یہ تین گناہ آج مسلمانوں میں بہت عام ہیں یہاں تک کہ علماء میں بھی عام ہیں خواص میں بھی عام ہیں سب جگہ یہ تین گناہ آپ کو زیادہ ملیں گے غیبت بدگمانی اور حسد یہ دینداروں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں دنیا داروں میں ان کے مقابلے میں کم ہوتی ہے صف اول کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس برس میں مبتلا رہتے ہیں ان تین گناہوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے نہ کسی پر حسد کرے ابھی اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے حسد کرنے والا گویا اللہ پر اعتراض کرتا ہے اس کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا یہ بات نہیں ہے اس کا بیان کیوں لوگ پسند کرتے ہیں میرا بیان کیوں پسند نہیں کرتے یہ تو اللہ کا نظام ہے دوسرا بدگمانی اس سے بچو اب ایک مسئلہ یہ بتا دوں کہ غیبت کسی کی اچھا تو یہ ہے کہ جا کر معافی مانگ لو لیکن معافی مانگنے کے اندر بھی لڑائی کا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے آدمی مغفرت کرتا دعائے مغفرت کرتا رہے اس کے ساتھ احسان کرتا رہے بھلائی کرتا رہے یہ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ جو ہے تم جو ہے اگر غیبت کی ہے اچھا تو ہے کہ جا کے معافی مانگ لو کہ بھائی میں نے تمہاری بہت غیبت کی ہے لیکن آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ آج جا کے معافی مانگو گے اور شام کو پھر غیبت کرو گے تو کتنی مرتبہ معافی مانگنے جاؤ گے اس سے اچھا غیبت سے بچ جائیے اور کوئی حسد سے بچ جائیے بدگمانی سے بچ جائیے اور جو ہو گیا اللہ سے معافی مانگو اور اس کے ساتھ خیر خائی آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ اس کے اولاد کے ساتھ خیر خائی کچھ ہدیہ دے دو تنہائی میں دعا کر لو یہ کر لو وہ کر لو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس گناہ کو بھی اللہ معاف کروا دیں گے فتق اللہ واسلحو ذات بینکم یہ قصہ میں اس آیت کی تفسیر میں میں سبق دے چکا ہوں حشر کے میدان میں دو لوگوں کو اللہ لائیں گے بھئی وہ کہے گا اللہ پاک اس نے میری بہت غیبت کی تھی مجھے بہت مارا تھا بہت یہ کیا تھا بہت اللہ پاک مجھے بدلہ لینا چاہتا ہوں اللہ کہیں گے بھئی معاف کر دے اس کو چونکہ اس نے اللہ سے معافی مانگی تھی نا چپکے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی تو اللہ جانتا تھا بھئی معاف کر دے اس کو کہا نہ اللہ پاک معاف نہیں کروں گا اور تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھ اگر تو اس کو معاف نہیں کرتا تو میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا وہاں پھنسے گا وہ دیکھ اللہ پاک معاف کر دیا کہا جاؤ دونوں مسافہ کرو جنت میں داخل ہو جاؤ یہ فتق اللہ وصلح ذات بینکم کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں گے اس لیے تین گناہوں سے بچیے غیبت سے بچیے، بدگمانی سے بچیے، حسد سے بچیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا کسی چوک تو چپکے چپکے اس کے لیے بھی استغفار کیجئے، خیر خیرات کیجئے، $50 دے دیجئے کہ اللہ با یہ اس کا ثواب اس کو پہنچا، میں نے بہت غیبت کی تھی اس کی. ہاں تو اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو آسان کر دے گا. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے، اے اللہ آسان حساب کتاب میرا لینا. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب کتاب آسان لے. آسان حساب کتاب کیا ہے؟ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھیں گے، ہماری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے مسکرا کر جبریل جنت میں داخل کر دو، ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، یہ کہا جبریل جنت میں داخل کر دو. یہ ہے آسان حساب کتاب. فصوف یحاسب حساب یسیرا، تو ان کا حساب کتاب آسان ہوگا جو دیندار ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.